ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ปุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ก่อนอื่นใดนั้นอาตมาภาพขอแสดงความยินดีในการมาในความสนอกสนใจต่อศีลต่อธรรมของท่านทั้งหลายในวันนี้ท่านทั้งหลายมีความรู้สึกเจตนารมณ์อันเป็นสิริมงคลที่มีความใฝ่ฝันอยากจะได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาปรารถนาอยากจะให้อาตมาภาพนี้ได้แสดงธรรมิกถาอันเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแก่ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้ตั้งกำหนดเป็นหัวข้อให้อาตมาพูดโดยเฉพาะก็คือเรื่องธรรมะเพื่อป้องกันและรักษาโรคเอดส์มันหนักหนาพอสมควรมันเป็นเรื่องใหญ่โตธรรมะเพื่อป้องกันและรักษาโรคเอดส์นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวเพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคเอดส์นี่มันเป็นโรคระบาดซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยไม่ใช่เป็นปัญหาของสังคมใดสังคมหนึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเอาเอดไปขู่แล้วก็ขนลุกกันทันทีเลยไม่ว่าบ้านไหนเมืองไหนหวาดกลัวอันตรายต่อมหันตภัยเอดนี้อย่างยิ่งใหญ่ไพศาลมากมาทำความเข้าใจเบื้องต้นกันก่อนเพื่อป้องกันความสับสนเพื่อป้องกันความสับสนและความเข้าใจผิดเคราะห์หานินทาจะเกิดขึ้นก็อภัยเสียงอาตมาไม่ดีเรียวแรงมันก็ไม่ค่อยจะมีก็จะพูดไปเรื่อยๆถ้าเวลาใดเครื่องมันร้อนแล้วก็ค่อยเร่งเสียงขึ้นก็แล้วกันในเบื้องต้นท่านจะมองขอให้ทางวัดวาเนี่ยทางพระสงฆ์เจ้าได้มองความปรารถนาเจตนารมณ์ของท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้วก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มองย้อนเข้ามาสู่ทางศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าคือพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าทางวัดวาศาสนาหรือว่าทางบ้านเมืองมหาชนทั้งหลายควรจะมาทำความเข้าใจร่วมกันซะก่อนว่ามันเป็นไปได้ขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรที่จะให้พระสงฆ์องค์เจ้าในทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหาโรคเอดส์ในขอบเขตแห่งการกระทำงานบทบาทการรับผิดชอบของพระสงฆ์เข้ามาถึงนี้สมควรหรือไม่นี่อันหนึ่งจะต้องเข้าใจร่วมกันอันที่สองสาเหตุจุดมุ่งหมายของทางบ้านเมืองที่ต้องการโดยเฉพาะในเรื่องนี้อาตมาได้รับนิมนต์บ่อยๆสำนักงานหน่วยงานราชการก็ดีแล้วก็องค์กรเอกชนต่างๆก็ดีให้ไปพูดในเรื่องนี้แล้วก็คงไม่ใช่แต่เฉพาะอาตมาครูบาอาจารย์อื่นๆก็คงจะทำงานหนักอีกเหมือนกันในเรื่องนี้และอีกประการหนึ่งก็อยากจะให้มองเข้าใจร่วมกันอีกอันหนึ่งว่ามันดีงามขนาดนั้นหรือพุทธศาสนาหลักธรรมนี่จะเป็นอยู่ยาจะมีความดีวิเศษถึงขนาดจะแก้ไขถึงขนาดจะป้องกันรักษาเยียวยาโรคเอดส์ได้ซึ่งโรคทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโรคทั้งโลกก็ยังหาคำตอบไม่พบยังหายาไม่เจอที่จะ รักษาไวรัสเอดเนี่ยทางวัดวาอารามทาง พระพุทธศาสนาจะไม่คุยโม้อวดโตกันไปมากหรือสามอันนี้มาเข้าใจกันก่อนหาชาวบ้านเข้าใจบทบาทของพระต่อมาก็ทั้งบ้านทั้งวัดมาเข้าใจร่วมกันว่าทำไมจึงเข้ามาถึงนี่จึงมาถึงให้พระสงฆ์องค์จ่าเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็พุทธศาสนาเนี่ยจะมีธรรมะที่ดีขนาดรักษาโรคเอดป้องกันโรคเอดได้หรือนี่ทำความเข้าใจนี้ก่อนป้องกันการสับสนแล้วก็ความเข้าใจผิดต่อกันประการแรกขอบเขตการทำงานของพระสงฆ์นั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างพระสงฆ์ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ใช่หน้าที่โดยความปรารถนาดีถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็จะเสียนาวายามยสัพพทานายสัพปุริโสสิยานานยังนิสายะชีเวยะธรรมเมนะนวนีจะเรขออภัยผู้ภาษาบาลีก่อนถึงแม้จะรุงรังบ้างมันเป็นคำพูดเป็นภาษาพระพุทธเจ้ามันแปลว่าเป็นนักบวชไม่ควรนะพยายามแส่เสือกในเรื่องทุกๆเรื่องไปขออภัยถ้าจะใช้คำว่าเสือกเป็นนักบวชไม่ควรเป็นคนของผู้ใดกลุ่มใดเป็นนักบวชไม่ควรอาศัยใครผู้ใดผู้หนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลี้ยงชีพและเป็นนักบวชไม่ควรนำธรรมะไปค้าขายนี่เป็นคำเตือนระวังบทบาทบางสิ่งบางอย่างไม่ควรเข้าไปเลยหากเกี่ยวข้องกับโลกมากเกินไปนอกขอบเขตวิสัยสมณะก็เหมือนถูกจะถูกครอบงำอย่างสังคมทันทีในสิ่งที่ชาวบ้านมีได้เป็นได้แต่พระสงฆ์องค์เก่ามีไม่ได้เป็นไม่ได้แม้จะมีศักยภาพพอมีได้เป็นได้ขออภัยเวลาไม่พอก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้นะเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์องค์เก่าไม่ควรเป็นคนของกลุ่มใดคณะใดผู้ใดผู้หนึ่งแต่เป็นคนของสาธารณะเป็นคนของโลกของสังคมลอยตัวอยู่เนื้อความผูกพันแต่ก็อยู่กับความผูกพันนั้นไม่ให้สังคมมาครอบงำโดยค่านิยมที่ผิดๆได้แต่จะนำข้อวัดปฏิบัติสติปัญญาและความเป็นอยู่เนี่ยครอบงำในทางดีนะไม่ใช่ทางชั่วให้สังคมได้เห็นบรรทัดฐานเพราะนั้นจึงเป็นคนของผู้ใดไม่ได้ตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ถึงคนยากไร้ในกระท่อมย่อมย่านคนจันทานพระสงฆ์เจ้าถือว่าเป็นสาธารณชนเหล่านั้นไม่พึงอาศัยกลุ่มใดคณะใดตระกูลใดยิ่งใหญ่แค่ไหนเลี้ยงชีพผูกขาดกันไม่ได้พระราชามหากษัตริย์จะมาจองเลี้ยงคนเดียวก็ไม่ได้จะต้องเป็นคนของสังคมตั้งแต่กระท่อมย่อมย่านคนจันทานถึงพระราชามหากษัตริย์พระสงฆ์เจ้าจะต้องน้อมรับด้วยความเคารพข้าวเม็ดหักผักเส้นใดผู้ขาดกันไม่ได้เพราะต้องการให้เป็นสังคมในอุดมคติที่ลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่เหมือนมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมากๆเอาจากสังคมน้อยๆแล้วก็ปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคม ต่อมาไม่พึ่งนำธรรมะเข้าไปในเชิงการฆ่า อันนี้ก็ยิ่งชัดเจนอย่างอาตมาพูดอยู่ตรงนี้บางคนมาก็บางปรารถนาอยากจะได้เทปบันทึกก็ต้องถ่ายให้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็เป็นพันๆม้วนอย่างนี้นะขนาดอยู่ในป่าเนี่ยม้วนก็20 บาทกลัวมันจะเป็นการค้าขายแต่ว่าที่เอานั่นก็เพื่อเอามาซื้อเทปเปล่ามาบันทึกหลังจากนั้นก็เอามาเป็นค่าไฟค่าซื้อพวกอะไรอะไรต่างๆที่มันพังส่วนค่าแรงงานไม่ต้องคิดการทำงานของพระสงฆ์ไม่มีโอกาสบรรจบกับอาชีพแรงงานกับอาชีพไม่บรรจบกันเอาที่บอกเอาจากสังคมน้อยให้สังคมมากๆเอาจากสังคมแต่น้อยปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมเป็นอันว่าเข้าใจนะที่นี่ขอบเขตที่จะต้องทำงานดูก่อนภิกษุทั้งหลายคฤหัสถ์พราหมณ์คฤหบดีชาวบ้านเป็นผู้มีความอนุเคราะห์เกื้อกูลต่อเธอ ป็นอย่างยิ่งมากมายไพศาลยิ่งนักด้วยปัจจัยสี่ข้าวน้ำโภชนะอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้อนุเคราะห์เกื้อกูลแก่เราคาลือหัดสัมพามเพื่อหาบอดีเหล่านั้นด้วยธรรมโดยการแนะนำพร่ำซ้อนแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นในธรรมกลางในที่สุดให้ละชั่วให้กระทำดีให้ชำระจิตให้ผ่องใสเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่เขาบอกทางสวรรค์ชี้บอกนรกอันจะนำไปสู่ความเสื่อมสิ่งใดเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ในวันข้างหน้าในชาตินานาประโยชน์สูงสุดเธอจะต้องกระทำอัตตทังวาปรทังวาอุพยทังวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนะอระเมวะอัปมาเทนะสัมปาเทตุงควรแท้นั้นเที่ยวถ้าเธอมองเห็นซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายจงกระทำด้วยความไม่ประมาทให้ประโยชน์นั้นถึงพร้อมคำกล่าวเหล่านี้มีกระจัดกระจายเกลื่อนกลนในพระไตรปิฎกให้พระทำประโยชน์ที่มองเห็นประโยชน์และด้วยความไม่ประมาทเพราะเหตุนั้นขอบเขตการทำงานที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเอดส์ก็ไม่มีปัญหานะเข้าใจพูดด้วยความเร็วสูงและเวลามันน้อยทีนี้ก็มองกันต่อไปอีกว่าการที่ท่านทั้งหลายมีความปรารถนามุ่งหมายอยากจะให้อาตมาพูดในเรื่องนี้โดยเฉพาะจนตั้งหัวข้อให้พูดนี้ก็จุดมุ่งหมายความเป็นมานั้นอาตมาคิดว่าบัดนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันหนึ่งคือไปจนสุดเวียงแล้วไม่มีทางไปมันก็ต้องมีทางไปจนได้โดยเฉพาะประเทศไทยเรามีพุทธศาสนาประจำชาติประจำใจเป็นสิ่งพอดเป็นเบ้าหล่อล้อมดวงใจของคนไทยเป็นสถาบันหลักแกนนำแห่งการดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตของสังคมเป็นแกนแห่งการพัฒนาวิวัฒนาการของชีวิตของสังคมชาวไทยมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีเพราะเหตุนั้นบ้านเราเมืองเราเกิดอาเพศเหตุภัยรุนแรงเหตุการณ์ต่างๆเราก็ได้อาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานี้เป็นเครื่องแก้ปัญหาเกิดโพยภัยใหญ่หลวงก็เป็นร่มตั้นกลางความเดือดร้อนวุ่นวายเราอาศัยหลักธรรมในทางพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อมแม้แต่การนำประเทศชาติบ้านเมืองให้หลุดพ้นจากเงื้อมมือต่อการล่าอาณานิคมในดูลึกๆเถิดพระมหากษัตริย์ของเราก็นำเอาหลักธรรมในทางพุทธศาสนาอันเป็นตัวให้สติปัญญาเนี่ยมาแก้ไขรักษาประเทศไทยพ้นปากเหยียบปากกามาถ้ามีโอกาสเราค่อยพูดกันทีหลังในเรื่องนี้ที่นี้พอมาถึงยุคที่เราเจริญตามโลกทางตะวันตกโลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไกล globalization โลกาณุวัตหมุนไปตามกระแสของโลกนั้นมันเป็นความจริงด้วยธรรมชาติคำว่า globalization ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งนั้นความจริงเขาก็หมายถึงการเคลื่อนทุนเข้าสู่โลกรวบโลกทั้ง4ทวีปเอเชียยุโรปอเมริกาแอฟริกามาเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งอาณานิคมตั้งแต่ปีคริสตศักราช1700นั่นคือการสตาร์ทการหมุนการเคลื่อนโลกต่อมาก็เขาปกครองประเทศต่างๆระบบการผลิตอะไรต่างๆด้วยเครื่องจักรไอ้น้ำด้วยแรงคนมาถึงเครื่องจักรเครื่องยนต์เดี๋ยวนี้มันเร็วมันเก่งกว่านั้นมันเลิกใช้เอาคนมาผลิตมันมาถึงขั้นที่เรียกว่าออโตเมชันผลิตโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใช้หุ่นยนต์ขึ้นมาแทนตรงนี้มันก็เหมือนกับจะแข่งเทวดาบนสวรรค์โลกทั้งโลกถูกร้อยรวงดวงใจของมนุษยชาติไว้ในจอทีวีมันก็เลยเหมือนกับจะรวบโลกรวบดาวเดือนใส่ไว้ในกระเป๋าโลกก็เลยแคบโกลบอลเนี่ยก็หมายความว่าโลกทั้งหมดที่นี่ก็มาเติมสกรรมกิริยาเป็นไอสเตชันก็มาก็เลยเป็นโกลบาลิเซชันก็มาเขาว่าการกระทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยเสมือนชุมชนเดียวกันที่นี้นักปราชญ์ไทยของเราได้มาตั้งผูกศัพท์เป็นภาษา ไทยขึ้นมาว่าโลกาโนวัตความจริงนั้นมันเป็นภาษาบาลีนะโลกาโนวัตก็แปลว่าหมุนไปตามกระแสของโลกมันต้องหมุนแน่นอนเพราะนี้โลกมันแคบเข้ามาทีนี้โลกทั้งโลกก็เลยบูชาวัตถุเทคโนโลยีก็เลยมีคำใหม่ศัพท์ใหม่ขึ้นมาใช้ทุกปันนี้ว่า information computer telecommunication biotechnology and automation มันก็ว่าโลกในยุคข่าวสารข้อมูลยุคคอมพิวเตอร์ในยุคจ่อโลกการไปมาหาสู่เทเลคอมมิวนิเคชันแล้วก็ยังมีไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตจะดีจะงามจะอะไรอยู่ที่ผลงานของวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีแล้วก็เลยหายใจเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเทคโนโลยีนี่ตัวนี้แหละความไกลห่างเกิดขึ้นความไกลห่างเกิดขึ้นลืมเรื่องวัดวาอารามเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศาสนาที่เคยได้พึ่งพาอาศัยมาตลอดวางศาสนาวางศีลวางธรรมวัฒนธรรมกองไว้ไอ้จะทิ้งก็เสียดายไอ้ที่จะหยิบจะช่วยมาใช้ก็ยังรังเกียจขยะขยแยงเป็นเรื่องคลึกคะเป็นเรื่องเกะกะกีดขวางความเจริญทวงความพัฒนาสมัยใหม่เนี่ยมองเห็นวัฒนธรรมเห็นศาสนาเป็นอย่างนี้แต่ไอ้จะทิ้งก็เสียดายอย่างว่าจะหยิบจะช่วยมาใช้ก็ยังเสียเสียเอือนกลัวเขาจะว่าไม่ทันสมัยผู้เป็นภาษาคนโบราณก็เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศาสนาก็เลยกองมันไว้ตรงเนี้ยกลายเป็นขยะเป็นขยะวัฒนธรรมทั้งหลายเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องวัฒนธรรมฐานะกลายเป็นขยะของสังคมในความรู้สึกไอ้จะทิ้งก็ยังไม่ทิ้งก็ยังมีอยู่พวกประเพณีอะไรต่างๆทีนี้ชีวิตจิตใจมันอยู่กับวิทยาศาสตร์ไบโอเทคโนโลยีอยู่กับเทคโนโลยีพอพัฒนาแน่นอนยิ่งพัฒนาไปมากความเจริญก็เกิดขึ้นแต่ความเสื่อมก็เกิดขึ้นมันอยู่ด้วยกันตะเทเวกสะกัลยาณังตะเทเวกสะปาปกังตสมาวาปินะวาปกังนะวาปิกัลยาณังอันเดียวกันนี้แหละมันมีประโยชน์และก็มีโทษอันเดียวกันนี้แหละมีทั้งโทษและก็มีทั้งประโยชน์เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างตสมานะสพังวาปิกัลยาณังวาปินะปาปกังเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นแหละเรื่องทั้งหมดเนี่ยสิ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าจะดีหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเลวหมดไบโอเทคโนโลยีการเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวิตเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีโทษมันก็ยิ่งมีโทษเหมือนกันเมื่อมันมีโทษในความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างต่อเนื่องก็เกิดการปรับตัวไม่ทันความเจริญก็เจริญไปอย่างพิกลพิการเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีแต่ก็พิกลพิการทางจิตใจทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติลึกเข้ามาถึงตัวชีวิตของบุคคลก็มากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บโรคทางกายก็มากโรคทางจิตหงุดหงิดครุ่นคิดตรึงเครียดตายไวเป็นโรคประสาทบ้าบ้าบอบออะไรต่างๆเนี่ยโรคโลภะโทสะโมหะเนี่ยเรียกว่าโรคทางจิตก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไบโอเทคโนโลยีก็ไม่แน่ซะแล้วแก้ไขไม่ได้อย่างกรณีโรคเอดส์เนี่ยเป็นผลในการฟ้องการพัฒนาไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตนี่คือมีคุณอย่างมหันต์แต่ก็มีโทษเป็นอนันต์ก็มาฟ้องและอาตมาอยากจะบอกว่าโรคเอดส์นี่แหละคือนิมิตหมายแห่งมิขสัญญีจะเข้ามาถึงในเวลาไม่ช้าไม่นานนี้เร็วๆนี้ถ้าหากเราไม่แก้ไขไบโอเทคโนโลยีไปไม่ไหวทีนี้เมื่อเกิดโรคเอดส์ขึ้นมาเนี่ยโรคเอดส์เกิดขึ้นมาทั้งโลกเลยแก้ไม่ได้ปัญหาเกิดขึ้นไม่รู้จะสรรหายาชนิดไหนค้นกันไม่ได้ในที่สุดก็ได้จะต่อต้านโรคเอดส์รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ไม่ว่ามุมโลกไหนในประเทศไทยมีพุทธศาสนาเคยช่วยแก้ไขขจัดปัดเป่าโผยภัยมาตลอดตรงนี้มาถึงตอนนี้ชักจะไปไม่ไหวไบโอเทคโนโลยีก็หันหน้าแลหลังในที่สุดก็น่าจะมีส่วนช่วยเหลือส่วนร่วมน่าจะมีคอนทริบิวชั่นจากทางศาสนาวัฒนธรรมศาสนธรรมที่เคยกลายเป็นขยะ กองไว้เกะกะที่นี่หยิบฉวยขึ้นมาหันหน้าเข้ามานิมนต์พระคุณเจ้าแสดงธรรมในเรื่องธรรมะกับการป้องกันต่อต้านและรักษาโรคเอดส์อาตมาว่ามันเป็นเองโดยเหตุโดยปัจจัยมันก็ไม่เป็นไรหรอกก็กลับเข้ามาถึงตัวนี้ตรงนี้ไบโอเทคโนโลยีไปไม่ไหวต้องใช้ธรรมโมไบโอธรรมโลยีอาตมาเขาใช้ศัพท์ใหม่นะไบโอธรรมโลยีก็คือว่าธรรมะเพื่อชีวิตชีวิตอันเป็นอยู่เป็นไปประกอบไปด้วยธรรมเพื่อให้สอดคล้องประสานกลมกลืนอย่างต่อเนื่องกับความเปลี่ยนแปลงในยุคไบโอเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันโยอิทะมัชฌังปวิชยะคันหติสเวนะโรเสธมุเปติฐานังผู้ใดถือเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางกลางระหว่างใหม่เก่าเก่าใหม่ในนอกล้ำหน้าล้าหลังเลือกสรรถือเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งในทั้งนอกทั้งล้ำหน้าทั้งล้าหลังให้มาอยู่กลางกลางสเวนะโรเสธมุเปติฐานังนรชนนั้นก็เข้าถึงฐานะอันประเสริฐโดยแท้ในที่สุดจุดมุ่งหมายของท่านก็หันคืนมาสู่ไบโอธรรมโลยีมาให้อาตมาพูดในเรื่องนี้เป็นอันว่ายังไม่สายเป็นนิมิตหมายแห่งความเป็นสิริมงคลที่เมืองไทยของเราจะแก้ไขปัญหานี้เอาทีนี้ก็มาเลยจบไปว่าผู้ศาสนาหลักธรรมทั้งหมดจะเป็นยาป้องกันและรักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่ก็ขอทำความเข้าใจอีกตรงนี้อยากหาบอกคุยและท่านทั้งหลายก็จะต้องเข้าใจร่วมกันว่าการรักษาโรคมันก็มีอยู่สองอันก็คือหนึ่งป้องกันไม่ให้มันเกิดมาเลยถ้าป้องกันมันได้ก็ไม่ต้องมารักษาไม่ต้องหายาใช้ที่ใดแม้ยังไม่มียารักษาแต่เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมาได้นี่ก็จบปัญหาดับไฟแต่ต้นรมต่อมาเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเกิดโรคเอดส์ขึ้นมาแล้วก็ต้องมาเยียวยารักษามีไหมล่ะยารักษามีนะมีแน่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าแม้แต่เทวดาก็ขัดขวางความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ไม่ได้เทวานะอิชฌติปุริสปรกมัสสะต่อให้เทวดาเทพเจ้าเราก็ทั้งหลายก็ไม่สามารถมากีดกั้นความภาคเพียรพยายามของมนุษย์นี้ได้พุทธศาสนานี่มียาดีนะอย่าว่าแต่รักษาโรคเอดส์เลยโรคตายก็ยังรักษาได้ฟังให้ดีนะอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งปฏิเสธอีกด้วยถ้าเชื่อลงไปทันทีโดยไม่เข้าใจก็เชื่อโดยงมงายถ้าไม่เชื่อเลยเดี๋ยวนี้เลยโดยไม่เข้าใจเหมือนกันก็ไม่เชื่ออย่างงมงายอีกเหมือนกันเลยงมงายทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นขอบอกไว้อย่าว่าแต่โรคเอดส์เลยโรคตายก็ยังรักษาได้พระพุทธเจ้าท่านออกมาแสวงหาโมกขธรรมเพื่อให้เยียวยารักษาโรคของโรคเพื่อให้หลุดพ้นไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเมื่อจะรักษาโรคตายก็คือรักษาโรคเกิดไม่ให้มันเกิดมาตายหมดปัญหาอีกเหมือนกันขอให้ที่นี่เราเมื่อกี้ได้ยินพระท่านสวดท่านว่าสกัตตวาพุทธรัตนังอาตมาขอร่วมนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวามนุสสานังปริลาหูปัสสัมมานังอะเมยังปาหูเมยังธรรมพุทธธรรมสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุพระวาสเพทุกขาพยาโลคาโบปสเมนตุเตพระรัตนตรัยนี้เป็นของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รัตนตรัยนี้เป็นแก้วอันประเสริฐเป็นยาโอสถังอุตมังวรังเป็นโอสถอันสูงสุดอันประเสริฐเพื่อเยียวยารักษาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถรักษาโรคทุกสัพพทุกขาสัพพพยาสัพพโรคาทุกทั้งปวงภัยอันตรายทั้งปวงโรคทั้งปวงพินาศไปทีนี้เราก็มาทำความเข้าใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราจะต้องเอามาเป็นยาคืออะไรไปหาพระสงฆ์มาฆ่ากินมันก็ไม่หายถ้าพระพุทธเจ้าเดินมาเป็นตัวแล้วเอาพระพุทธเจ้ามาฝนเป็นยาหรือเอามาบดเป็นยากินมันก็ไม่หายมันเป็นความหมายที่เป็นนามธรรมพุทธะแปลว่าปัญญาความรู้ ชัดเจนแจ่มแจ้งธรรมะแปลว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำสังฆะแปลว่าหมู่สงฆ์หมู่ชนสังคมสังคมของผู้รู้เข้าใจต่อความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และก็ความถูกต้องที่จะต้องกระทำ รวมกันเข้าพุทธะคือปัญญาธรรมะคือธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ระหว่างเหตุอันจะเป็นปัจจัยสู่ผลตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นคือการปฏิบัติธรรมมีธรรมปัญญาสังฆะก็คือสงฆ์คือสังคมชุมชนที่ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นเข้าใจอย่างถูกต้องและปฏิบัติสอดคล้องกลมกลืนกับเหตุอันเป็นปัจจัยนำสู่ผลนั้นๆเราก็จะได้ปัญญาที่เข้าใจเหตุอันจะเป็นปัจจัยสู่ผลอย่างโรคเอดส์นี่เป็นผลเราเข้าใจถึงเหตุที่จะนำมาสู่ความเป็นโรคเอดส์นี้เราก็มาจัดการแก้ไขที่ต้นเหตุที่ต้นเหตุป้องกันเหตุนั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นเพื่อจะเป็นปัจจัยสู่เอดส์มันก็เรียกว่าดีตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคเอดส์เรียกว่าหายตั้งแต่ยังไม่ต้องรักษาคือไม่ต้องให้มันเกิดมาเลยถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะเข้าใจพระรัตนตรัยพุทธะคือปัญญาความรู้อันเกิดจากมันสมองการวิวัฒนาการศักยภาพของมนุษย์ธรรมะความจริงสิ่งที่ต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำอันเป็นกฎเกณฑ์อยู่ในธรรมชาติอันเป็นตัวธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นกฎเกณฑ์เหตุปัจจัยของมันสังฆะคือชุมชนหมู่คนที่มีปัญญาประกอบกันเข้าใจในนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธประธรรมประสงค์ถ้าครบ3แฟกเตอร์3ประการนี้มันก็เป็นยาอันประเสริฐทุกมันก็มีเหตุให้เกิดทุกสัพพทุกขาสัพพพยาภัยอันตรายความหวาดกลัวมันก็มีเหตุให้เกิดความหวาดกลัวมีเหตุอันเกิดภัยอันตรายสัพพโรคาโรคทั้งหลายมันก็มีเหตุของมันกระจัดการกับเหตุของมันนะผู้ศาสนาเป็นศาสนาของบุคคลผู้มีสติปัญญาเช่นนี้เป็นอันว่าไม่ต้องเข้าใจว่าเป็นความคุยโม้โอ้อวดที่ท่านปรารถนาอยากจะให้อาตมาได้แสดงธรรมเพื่อป้องกันรักษาโรคเอดส์ทั้งป้องกันทั้งรักษาจะต้องเข้าใจอันนี้ทีนี้ก็ขอพูดอีกอันหนึ่งว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นหมอยาเป็นนายแพทย์มีเรื่องเล่าไว้ในพระไตรปิฎกสามเณรน้อยๆเป็นพระอรหันต์ถูกพวกโจรจับไปฆ่าเพื่อจะเชือดคอบูชาเจ้าแม่กาลีในขณะที่เขาก่อไฟด้วยน้ำเนยใสราดเข้าไปในกองฟืนจุดไฟชั่วช่วงในยามกลางคืนกำลังรับดาบจะเชือดคอท่านนั่งสมาธิเฉยยิ้มอยู่ในมุมปากภายในท่านเป็นพระอรหันต์สามเณรพวกโจรก็เลยแปลกใจเลยเมื่อก่อนเราจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกช้างม้าโคราแพะแกะเป็ดไก่สุกรมันก็ยังร้องมันก็ยังดิ้นรนอยากจะเอาตัวรอดแต่ท่านไม่เห็นว่าอะไรไม่เห็นขอชีวิตชีวาไม่เห็นดิ้นรนดูนั่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านไม่กลัวตายหรือท่านก็เลยพูดออกมาวันนั้นนันพินนาพินันทานิมรณังนาพินันทานนิชีวิตังกาลัญจะปฏิคังเขวะนิพิสังวัตโพยถาท่านปรารถนาประโยชน์อะไรจากร่างกายของข้าพเจ้าจงจัดการอันจะเป็นประโยชน์แก่ท่านเราไม่ชื่นชมต่อชีวิตที่มีอยู่เป็นอยู่เรียกว่านาพินันทานิชีวิตังนาพินันทานิมรณังเราไม่ยินดีกับความตายที่จะมาถึงกาลัญจะปฏิกังเขวะเรารอคอยเวลานั้นให้มันมาถึงนิพิสังวัตโพยถาเหมือนกับลูกจ้างรอคอยเวลาหมดไปสิ้นไปแห่งการจ้างของนายจ้างบังถูกไหมนายโจ้นี่อัศจรรย์ใจผู้ภาษาบาลีเราไม่อยากตายเราไม่อยากอยู่แต่เรารอคอยเวลาแห่งความตายแห่งความอยู่มาถึงเหมือนลูกจ้างทำงานไปพอหมดเวลาแล้วก็เลยโจรก็ยิ่งตะลึงใหญ่นอกจากไม่กลัวแล้วยังไม่เคยได้ยินคำพูดเช่นนี้ก็ถามว่าท่านมีของดีอะไรอาจารย์ของท่านถ้าเป็นทุกวันนี้มีเหรียญหลวงพ่อคูณหรือไม่ก็คงอาจจะถามเหรียญผีบ้าแล้วนั้นมันแก้กันตายไม่ได้กลัวตายไม่ได้นะถามต่อไปว่าท่านมีของดีอะไรใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านครูอาจารย์ของท่านมีของดีอะไรให้ท่านถ้าเป็นสมัยเนี้ย ท่านก็จะตอบพวกตัวนั้นไปว่าสัพพัญญูชพทัสสาวีชิโนอาจริโยมะมะมหากรุณิโกนาโทสภโรกะติกิชโกอาจารย์ของเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้มีชัยชนะในการทุกเมื่อเป็นผู้มีความกรุณาปราณีอันยิ่งใหญ่เป็นที่พึ่งของโรคเป็นหมอเยียวยารักษาโรคของโรคทั้งหมดนี่สัพพะโลกะติกิจโกเป็นผู้เยียวยารักษาโรคของโลกไม่ว่าจะเป็นโรคกายโรคใจเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าเป็นหมอยาอาตมาก็เป็นลูกศิษย์สาวกหมอยาชั้นปลายแถว2537แล้วบวชมา10ปีแล้วเรียนวิชาหมอยาวิชาแพทย์กับพระพุทธเจ้ามานี่ก็จะต้องมาทำหน้าที่กระทุกแล้วเพราะนั้นอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเป็นหมอยาทเวเมภิกขเวโรโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายโรคมีอยู่สองชนิดท่านว่ากายิกโรโคเจตสิกโรโคโรคกายอันหนึ่งโรคจิตอันหนึ่งโรคกายนี่ใครๆก็เป็น